tine într-o casă, că vecina nu mă lasă, că e nas o fervelim, pentru tine s-o gătim. Dar ce-a fost cu tine, băi dragă vecine, că nu mi-ai lăsat nimic de mâncat. Dar ce-a fost cu tine, băi dragă vecine, că nu mi-ai lăsat nimic de mâncat. Și așa a fost la mine și din găinile mele au mai dispărut din ele. Nu te supăra, vecine, că și așa a fost la mine și din găinile mele au mai dispărut din ele. Hai să ne împăcăm, să nu ne certăm, mai crește găini, măi, că suntem vecini cu Florin. Hai să ne împăcăm, să într-o seară la vecina, era mare trăboi, mă. Din casă tot a spart, mă. Și într-o seară la vecina era mare tărăboi, mă. Că a venit vecinul beat și din casă tot a spart, mă. Hei, hei, hei, și aole, astea sunt vecinele. Hei, hei, hei, și aole, păi astea sunt vecinele. Cine-și crede nevasta, n-a luat bine seama, mă. Cine-și crede nevasta, n-a luat bine seama, mă. Ia-o-s, mă. Nevasta-i soră cu dracu, și-a luat distaj, dragă capul, și-a copilul înfășat. Bucu și eu, socru, a murit bătular focu. Soacră mea de bucurie, o ține într-o beție. Am avut și eu, socru, și-a murit bătular focu. Soacră mea de bucurie, o ține într-o beție. Dar tiri-ri-ri-ra, li-ra, se distrează soacră mea. Mai doar o păhărel, hei, hei, să ne veselim nițe și dă muzică.